Tika kolinga mibali ya bato mama, tika kolinga mibali ya bato mama, yaya misela na kateo mama, yaya misela na kateo mama. Na sabwe bandeko epa ya balinga na yo, nalo banini yo mama, na kete wapi yo vien boyi, mwasi na bala kaka makambo. Alinga kotefa, bimba inyoso Nalo bandini o go go go mama Nalo bandini o go go mama Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Sani bandeko na lembi Sani bande go go go na lembi Bokilo tale langali kambo Bokilo bo tale langali kando Nalo bandi nyo epa ya bato Nga mizisyo na zama dole Mbongo na suwaka mbongo se apasi Soki na peti miziki tena kogo lokote Na pavion senge Pali na kayo kayo Balinga kayo teo ma Na pavion senge Balinga kayo teo ma Na pavion senge Balinga kayo teo ma Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Na sambwe mingi ogo go bandeko Nasanga awa bako temi sapi Mama wo naloba nini Tata ye nakende wapyo Moseka mwana mape Moseka mwana mape Esta mwana mape Esta mwana mape Tika kolinga mibanya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Nasando ya monere nkana lika kalisu suteo Nasando ya monere nkana tambo la kalisu suteo Nasando ya monere nkoma kaka seni Bota la mbali ya songola azaliko leka Mayango ukefuta nungu na biseteo boni Tango mwasi na ngazwa kinyongo Ngana salaki Tango mwasi na ngai Goyoka naki ngana salaki Tango mwasi na ngai Ayaki koswa bilamba na zandu Na mesa na yo ngana salaki Metu yote la Kono yo Futa nungu ya mwasi na yo Lelo yo Mesta tufeme Yakoko le yo Tika kolinga mibali ya bato mama Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yaya misela la kateo mama Na misel kutu okoma kano supe Pani Na karte matongo basi tu basi baye baye Na kopi kwa kasoni basi kepote pere kitu Maloke Na Paris Na pwa de Colombe Na pwa makambo Okima kutu Na pwa okima na yo Bongo na libre fil kutu Na kakona we na zana mombeti Ayi Okuma wapesu ute Zana wa maloke Iyanga motema Solomone yo Iyanga motema Tika kolinga mibali ya bato mama Yaya misela la kateo mama Yeah. Kumasi la tromingue, hein. Basti kitoko, sentiment, sentiment.